Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 października, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Deweloper z Turcji i burmistrz Włoch aresztowani na 3 miesiące. Wiceszef MSZ odpowiada na zarzuty rzeczniczki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W Japonii spłonął zamek wpisany na listę światowego dziedzictwa. Turecki biznesmen Sabri B. aresztowany na 3 miesiące. Kilka godzin wcześniej sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa uwzględnił wniosek prokuratury i na 3 miesiące aresztował burmistrza stołecznych Włoch. Prokuratura zarzuca im korupcję. Artur W. i Sabri B. zostali zatrzymani przez CBA we wtorek. Według prokuratury urzędnik miał przyjąć 200 tysięcy złotych od byłego właściciela pogoni za korzystne decyzje w sprawie inwestycji. Mężczyźni nie przyznali się do winy, mówi prokurator Marcin Szpont. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec obu podejrzanych. Podzielił argumentację wskazaną we wniosku. Został zastosowany najsurowszy środek zapobiegawczy, który w ocenie prokuratury prawidłowo zabezpieczy tok tego postępowania. Obrońcy zapowiadają zażalenie na decyzję sądu. Adwokat Turka Piotr Pieczykolan powiedział, że prokuratura do wniosku o areszt nie dołączyła dokumentów, które w jego ocenie pozwoliłyby zweryfikować, czy jego klient potrzebował przychylności burmistrza przy wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie nieruchomości. Wszystkie postępowania administracyjne, które toczą się i toczyły się z wniosków czy naszego klienta, czy też spółek przez niego reprezentowanych, były rozpoznawane w normalnym trybie administracyjnym, w normalnym czasie administracyjnym. O ile sobie pamiętam, wszystkie z nich były rozpoznane jeszcze w okresie, kiedy burmistrzem był poprzedni burmistrz dzielnicy. No ale niestety tych okoliczności nie byliśmy w stanie w żaden sposób wykazać, albowiem dokumenty, które miałyby to potwierdzać, zostały po prostu zabezpieczone przez prokuraturę, a uniemożliwiono nam sporządzenie kopii. Artur W. został wydalony z Platformy Obywatelskiej, a prezydent Warszawy cofnął mu wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia. Polska nie naruszyła prawa Unii Europejskiej wbrew dość publicystycznym rozważaniom zawartym w opinii rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości. Polska okazuje solidarność krajom, które mają problem z niekontrolowaną migracją, powiedział wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Rzecznik Generalna Trybunału w Luksemburgu Eleonor Sharpstone oświadczyła, że Polska, Czechy i Węgry złamały prawo Unii, odmawiając przyjmowania uchodźców w ramach relokacji. Wiceszef MSZ odparł, że ta opinia jest napisana w oderwaniu od tego, co wydarzyło się przez ostatnie 4 lata. A wszystko, co się wydarzyło od 2015 roku, pokazuje, że decyzja relokacyjna dotycząca uchodźców była błędna, dodał Konrad Szymański. Całodobowy monitoring pogody i czuwanie nad sprawnym prowadzeniem pociągów w okresie Wszystkich Świętych oraz Święta Niepodległości 11 listopada zapowiadają polskie linie kolejowe. Od dziś można korzystać z informatorów mobilnych na 10 dworcach w największych miastach. Jak poinformował rzecznik PLK Mirosław Siemieniec, w nagłych sytuacjach dyspozytorzy będą współpracować z przewoźnikami i wspólnie koordynować ruch. W okresie Wszystkich Świętych na sieci kolejowej będzie około 170 zespołów szybkiego usuwania awarii oraz 20 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Blisko 70 pociągów sieciowych PKP Energetyka będzie w gotowości na wypadek usterek sieci trakcyjnej. Będą też dodatkowe pociągi Intercity, m.in. na trasie Warszawa-Wrocław, Kraków-Warszawa i Gdynia-Łódź. Na Okinawie spłonęła większa część zamku Shuri, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ogień pojawił się nad ranem w głównej świątyni kompleksu zamkowego. Walka z ogniem trwała kilka godzin. Pochodzący z XIV wieku zamek Shuri na Okinawie w przeszłości stanowił siedzibę władców niezależnego od Japonii królestwa Ryukyu. Pożar zauważono około godziny 3 nad ranem czasu lokalnego. Ogień szybko rozprzestrzenił się na cały kompleks zamkowy. Większość budynków miała bowiem drewnianą konstrukcję. Zamek Shuri stanowił symbol odrodzenia Okinawy po tragicznej historii wyspy z czasów II wojny światowej, kiedy zginęła tam 1/4 cywilnej ludności. Kompleks zamkowy wielokrotnie niszczony był przez ogień. Zamek płonął też pod koniec II wojny światowej, a jego rekonstrukcja zakończyła się dopiero na początku lat 90. ubiegłego wieku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Gdyby Shuri był jak zamek Hauru, może byłaby szansa ucieczki. W Trójce, pora na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki. Z Znamy już wszystkie drużyny, które zagrają w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim meczu Wisła-Płock, a więc lider PKO Ekstraklasy, przegrał po rzutach karnych z pierwszoligowym Stomilem Olsztyn. Po regulaminowym czasie gry i dogrywce był remis 0-0. O tym, z kim zagra m.in. Stomil, dowiemy się 5 listopada. Wtedy odbędzie się losowanie. Dużo działo się na koszykarskich parkietach. W Pucharze Europy Kobiet wszystkie nasze drużyny zwyciężyły. Enea Gorzów Wielkopolski wygrała z Botas Ankara 72-67. Zawodniczki Artego Bydgoszcz pokonały Galatasaray Stambuł 79-75, a ekipa CCC Polkowice była lepsza od Umei 91-66. Grano też na naszym podwórku. W ekstraklasie mężczyzn Polfarma Starogard Gdański przegrała ze Startem Lublin 94-102. Nie było niespodzianki w lidze piłkarek ręcznych. Mistrzynie Polski, szczypiornistki Perły Lublin, wygrały z drużyną Piłka Ręczna Koszalin 31-19. Emocji nie brakowało natomiast w Bielsku Białej. Siatkarki BKS-u wygrały z Radomką Radom 3-2. W decydującym secie gospodynie zwyciężyły 16-14. A w hokejowej ekstraklasie zakończył się jedyny dzisiejszy mecz. Energa Toruń przegrała z Podhalem Nowy Targ 1-4. Teraz Formuła 1, bo wszystko wskazuje na to, że za 2 lata wyścigi będą dużo ciekawsze. A to wszystko za sprawą nowych bolidów. Dodatkowo zespoły nie będą mogły wydawać więcej niż 175 milionów dolarów na sezon. O zmianach poinformowało na posiedzeniu Międzynarodowej Federacji Samochodowej w Austin, gdzie w niedzielę odbędzie się Grand Prix USA. Co ciekawe, impreza w Teksasie będzie wyjątkowa dla Maxa Verstappena. Holender pojedzie po raz setny. To wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że to będzie moje setne Grand Prix. Mam 22 lata. Nigdy nie spodziewałem się, że tego dokonam. Bardzo się cieszę. 5 lat zleciało błyskawicznie. I na koniec tenis, bo ćwierćfinał turnieju ATP w Paryżu. Stan Wawrinka gra z Rafaelem Nadalem. Pierwszego seta wygrał Hiszpan 6-4. Wynik tego pojedynku w wiadomościach sportowych za godzinę. No, podobnie zresztą jak mecz Ligi Włoskiej. AC Milan podejmuje SPAL na boisku 3 Polaków. Krzysztof Piątek, Tiago Cionek i Arkadiusz Reca. W nocy może padać na Suwalszczyźnie i wschodnim Pomorzu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, również marznące i osadzające szać. Synoptycy ostrzegają, że drogi i chodniki mogą być śliskie. Na termometrach od minus 9 stopni na Podhalu oraz minus 6 miejscami na południu i zachodzie do plus 5 na Helu. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie, Pomorzu Wschodnim i północnym wschodzie okresami duże. Rano utrzymają się mgły, temperatura od 6 do 8 stopni. Nad morzem i w górach dość silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie? To dziś żegnają się. Retransmisja koncertu na antenie Trójki już jutro po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka, a dziś, 31 października, będziemy mówić o Rembrandcie van Rijn, genialnym holenderskim malarzu, który 4 października 1669 roku odszedł na łono Abrahama i dziś wspominamy jego 350. rocznicę śmierci. A do programu zaprosiłem gości związanych z dwiema wystawami na temat Rembrandta, które mają miejsce w Warszawie. To jest pani Joanna Tomicka z Muzeum Narodowego, która jest kuratorką wystawy Grafik Sztychów Rembrandta. Witam. Witam serdecznie. Oraz pani Magdalena Królikiewicz, która razem z panią Alicją Jakubowską są kuratorami wystawy 36 razy Rembrandt na Zamku Królewskim. Tutaj bardziej skupiamy się nie tylko na grafikach, ale na obrazach olejnych, które są w zbiorach polskich i kopiach Rembrandta. Witam. Dzień dobry. Aby wprowadzić państwa w klimat mglistej Holandii, ojczyzny tego wielkiego geniusza, posłuchajmy muzyki z filmu Straż Nocna Petera Greenawaya. To był Włodek Pawlik, muzyka z filmu Straż Nocna, a ja stawiam pierwsze pytanie, jak to się stało, że tak wielki geniusz w tamtych czasach, których jednak urodzenie wiele znaczyło, był synem prostego młynarza? Pani Joanno. No, na ten temat są również podzielone zdania. Rzeczywiście syn młynarza, ale tutaj nad postrzeganiem Rembrandta zaważyła też w dużej mierze taka romantyczna legenda. Młynarz młynarzem, ale możliwości finansowe możliwościami finansowymi. I rodzina Rembrandta, zgodnie z nowszymi badaniami archiwalnymi, no, cieszyła się dość znaczącą i dobrą pozycją, czego dowodem były możliwości kształcenia syna. Ale dodatek do nazwiska Van Rijn nie oznaczał rodu szlacheckiego, tylko oznaczał, że młynarz chciał zaznaczyć, że jego młyn jest niedaleko rzeki Ren, bo Van Rijn to znaczy z Renu, prawda? Tak, to prawda. Niemniej było to bardzo dobrze prosperujące przedsięwzięcie, w czym swój udział miała również matka Rembrandta, która rodzinnie była spadkobierczynią piekarni, więc było to połączenie dobrze funkcjonujących i bardzo potrzebnych przedsięwzięć, przynoszących najprawdopodobniej całkiem znaczący i dobry dochód. Ale ten status rodziny Rembrandtów naznaczony był też faktem, że matka czytała synowi Biblię, że potrafiła wyczarowywać obrazy biblijne czytając, to wtedy chyba nie było aż tak oczywiste znajomość Biblii, umiejętność czytania w wypadku żony młynarza. Czy to jest takie złudzenie? Czy Holandia już była wtedy na tym poziomie, że to nie było aż takim rzeczą dziwną? No, trudno tak jednoznacznie to przesądzić. No, z pewnością fakt umiejętności czytania to jest bardziej powszechna może cecha dla tamtego społeczeństwa już w czasach, to jest początek XVII wieku. Wczesnej rewolucji burżuazyjnej, tak? Może to być związane oczywiście z też pewnym nurtem religijnym, który jest w ogóle tendencją sztuki i kultury po reformacji, no, kładącej nacisk na samodzielną lekturę Pisma Świętego. Sola Scriptura, dokładnie. Rzeczywiście Biblia jest czymś, co wytworzyło bardzo charakterystyczne znamie na kulturze protestanckiej, szczególnie na kulturze kalwińskiej, bo ojciec Serbata był bardzo surowym kalwinem. Co do matki, istniały domniemania, czy nie zachowała jakiegoś przywiązania do katolicyzmu, choć dzisiaj po latach, po wiekach jest to bardzo trudne, ale jak wyglądał ten początek kariery Rembrandta? Rozumiem, że pierw była próba szkoły, uniwersytetu, a potem nastąpiła chyba refleksja, że sztuka jest najważniejsza. Tak jak pan powiedział, Rembrandt został posłany przez swoich rodziców do szkoły łacińskiej, która można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jest odpowiednikiem takiego licencjatu. Przed wojną było gimnazjum klasyczne, coś takiego. Tak. Natomiast mówi się, że Rembrandt już od wczesnych lat interesował się rysunkiem i też wyrażał chęć kształtowania się jako malarz, w związku z czym został posłany do praktyki Jakoba van Swanenburga najpierw, później u którego no 3 lata około terminował. Tak. A później także odbył praktykę u już bardziej znanego malarza, znanego z malarstwa historycznego, czyli alegorie, sceny biblijne, czy też mitologiczne u Pietera Lastmana, który rezydował w Amsterdamie. Ówczesne szkoły malarskie nakazywały powielanie wzorców najlepiej mistrzów włoskich. Rozumiem, że Rembrandt w tych takich ciasnych ramach, takiego powolnego kopiowania tych wzorców klasycznych się dusił, tak? No, na pewno musiał przejść przez pewien typ nauczania. Co go może najbardziej interesowało, to może właśnie ta taka tkanka anegdotyczna, czyli właśnie jakieś historie, a z drugiej strony przedstawienie samej postaci, samego człowieka. To chyba od początku było dla niego czymś istotnym. I to bardzo wcześnie można zaobserwować nawet w jego zachowanych szkicach, czy w tych najwcześniejszych rysunkach i rycinach, które z tych bardzo takiego młodzieńczego okresu znamy, że poświęcał bardzo wiele uwagi ludzkiej fizjonomii. Zawsze go interesował od początku wizerunek ludzkiej twarzy, oddawanie emocji i to było dla niego zawsze coś bardzo istotnego. No wiem, że lubił rysować żebraków. On interesował się rzeczywiście światem zewnętrznym. No, był na pewno doskonałym obserwatorem. To też te rozmaite, później jakby w historii sztuki określane postaci mianem typów malowniczych, dość eufemistycznie, no na pewno go bardzo interesowały, bo w zakres tych postaci wchodziły no, często osoby no, dotknięte no, wielkimi nieszczęściami. To byli żebracy, nędzarze, no, ludzie bezdomni, ludzie kalecy, chorzy. Mamy te przykłady między innymi przedstawień trędowatych, bardzo takie poruszające w swojej ekspresji, pokazujące tę postać trędowatego, który zawsze musiał mieć przy sobie kołatkę i informując wszystkich wokół o swojej obecności, by się do niego nie zbliżali. Tego typu przykład ryciny mamy też właśnie eksponowane obecnie na wystawie w Muzeum Narodowym i to jest bardzo też charakterystyczne, w jaki sposób Rembrandt te postaci przedstawiał. Albo uciekał się do takiej zindywidualizowanej charakterystyki, albo starał się oddać, określić pewien typ, ale zdecydowanie bliższa mu jednak była taka charakterystyka. On się ludziom po prostu uważnie przyglądał i te postaci są po prostu nam jakby wciąż bliskie, bo to nie jest właśnie typ jako taki. To jest zdecydowanie konkretny człowiek. I co jest też istotne, pamiętajmy, że to są też takie czasy, gdy artyści, zwłaszcza zajmując się taką tematyką i postaciami właśnie z zaludniającymi ulice wielkich miast, pokazywali je czasami z pewną taką dozą jakiejś krytyki czy wręcz jakiegoś karykaturalnego ujęcia, czego nie mamy w sztuce Rembrandta. On zdecydowanie opisywał tych ludzi, charakteryzował, ale nie stawali się oni dla niego przedmiotem jakiejś prześmiewczej, takiej artystycznej realizacji. Tym bardziej, że na jednym z grafik, którą można obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie, można zobaczyć też zapis postaci, które były wówczas normalnością, które dzisiaj szokują. Na jednym z grafik przedstawiony jest łapacz szczurów, który ma taką długą tykę z takim kółeczkiem, na którym wiszą za ogony szczury, które mają być dowodem jego skuteczności. Tam Rembrandt dobrze opisuje chyba takie specyficzne relacje pomiędzy takimi ludźmi a gospodarzami. Z pewnością, ponieważ była to postać bardzo poszukiwana. Wiemy, że to dzieło nosiło tytuł Sprzedawca trutki na szczury lub właśnie Szczurołap. No, tak jak to wyglądała pewnie rzeczywistość w tamtych czasach, niestety szczury były plagą. Wszyscy starali się kupować trutkę i ewentualnie zatrudniać szczurołapa, natomiast nikt chętnie takiej postaci w progach swego domu nie witał. Kojarzyła się z zarazą. Oczywiście i w te takie złożone relacje Rembrandt bardzo trafnie przedstawił w tej swojej kompozycji, ukazując właściciela domu, który niezwykle niechętnie, wręcz z odrazą kontaktuje się ze szczurołapem. W malarstwie Rembrandta specjalne miejsce zajmuje autoportret. Twierdzą badacze, że było w ciągu całego jego życia chyba ponad 80 przedstawień Rembrandta. Czy to był jakiś egotyzm, czy też po prostu w najbardziej naturalny sposób mógł on ćwiczyć ustawienia grymasów twarzy, przebierania się w rozmaite stroje? Czy jeśli chodzi o te autoportrety Rembrandta, to rzeczywiście wielu badaczy zajmowało się tym tematem i jest wiele teorii, czy to były jakieś próby takiej psychoanalizy, czy różne są teorie, natomiast na pewno była to z jednej strony, tak jak właśnie pan powiedział, ten Rembrandt ćwiczył się w pokazywaniu różnych emocji, różnych wyrazów twarzy, ale i trudno też w jednym zdaniu opisać te autoportrety, bo one się przewijają przez całe życie Rembrandta i też bardzo się od siebie różnią. Natomiast niektóre z nich też na pewno będą taką próbą wytworzenia pewnej marki, którą Rembrandt tej jego pracowni i też, nie wiem, chociażby autoportret z połowy lat 30., w którym Rembrandt nawiązuje do portretu Rafaela i też właśnie wpisuje się w tą tradycję, mówi się, wielkich mistrzów, tak? Oglądanie tych autoportretów Rembrandta jest o tyle przejmujące, że w miarę rozmaitych prób życiowych te oblicze jest coraz bardziej naznaczone rozmaitymi nieszczęściami, ale także i odkryciem, że fortuna życiowa miewa bardzo różne koleje. Na tych serii portretów ten Rembrandt jest coraz bardziej zgorzkniały, rozczarowany, czy też pogodzony z tym, że w życiu nabiera się nie tylko doświadczenia, ale także złych doświadczeń. Ma pani takie wrażenie? Trudno powiedzieć, czy wyłącznie zgorzkniały. z pewnością nabywa wielkiego doświadczenia, wielkiej wiedzy i może pojawia się w nim jakiś rys takiego pogodzenia jednak z pewnymi okolicznościami życia. Tutaj jeszcze nawiązując do wypowiedzi wcześniejszej pani, chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że na samym początku te autoportrety również spełniały taką, mówiliśmy o tej funkcji szkoleniowej, ale Rembrandt tworzył też pewien zasób rycin, które służyły potem jako wzory dla niego samego i później również dla jego uczniów, właśnie takich, które rozmaite stany emocjonalne obrazują, a jego własna twarz no, stale była do dyspozycji. I to plasuje się w takim typie, który określamy troni, czyli właśnie takich studiów fizjonomii. I rzeczywiście z biegiem czasu te portrety, znaczy jego autoportrety, zaczynają dokumentować już może bardziej jego samego, jego własne przeżycia. Przestają spełniać te funkcje, czy to właśnie jakieś dydaktyczne, czy również takie funkcje budowania prestiżu. On rzeczywiście zaczyna się może sobie samemu bardziej przyglądać i notować swój stan emocjonalny, swoje przeżycia, więc jest w tym z pewnością coś z rodzaju takiego malarskiego pamiętnika. A tematyka biblijna, jak Rembrandt do niej podchodzi, to związane było także z poszukiwaniem modeli w dzielnicy żydowskiej, w której mieszkał w Amsterdamie. Jeśli się myśli o twarzach mędrców czy postaci biblijnych, aż prosi się, żeby sięgać po starców ze społeczności żydowskiej. Tutaj na pewno inspiracją dla Rembrandta rzeczywiście byli modele, których mógł spotkać na co dzień i też tutaj ciekawym na pewno wizerunkiem jest właśnie chociażby uczony przy pulpicie obraz zamku z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie, który można zobaczyć na naszej wystawie, bo on też jest określany uczony w piśmie, prawda, przy pulpicie, czyli taki ideał piękna połączonego z doświadczeniem życiowym i mądrością. Tak, on jest określany też właśnie mianem tego typu troni, czyli takim studium postaci typem ludzkim i niewykluczone, że był pewnego rodzaju też przygotowaniem do scen biblijnych. Tak samo na obrazach Rembrandta pojawiają się przybysze z Afryki, osoby o ciemnej skórze, to też było wówczas, można było do tego podchodzić w różny sposób, bo taki jest piękny w Maulithis obraz dwóch przybyszy z Afryki, a jednocześnie Franz Hals zrobił obraz dotyczący mulata w takim stroju jak gdyby, czy to jakiegoś błazna, który był dosyć płytki, znaczy jest on uśmiechnięty, ale jest to taka scena rodzajowa z pewnym takim dosyć banalnym spojrzeniem na osobę przyciągającą uwagę innym kolorem skóry. Tutaj widać bardzo wyraźnie, państwo niestety radio do pokazania bardzo się nie bardzo nadaje, ale widać ludzi o głębokiej wrażliwości, o można domyślać się drążonych jakąś nostalgią za odległą krainą, którzy trafili z krainy, gdzie jest pełno słońca, do krainy, gdzie tego słońca za dużo nie ma. Jakie refleksje wywołuje w pani tego typu portrety? To są na pewno takie bardzo nacechowane właśnie takim, nazwijmy to rembrandtowskim podejściem. Ale sympatią do portretowanego. No, jest tym jakaś ogromna. Wydaje mi się, że zdecydowanie w ten sposób możemy to interpretować, że to jest właśnie takie nastawienie Rembrandta, to znaczy on się interesuje człowiekiem. I bez względu na to, czy jest to postać osoby sprawującej, nie wiem, w władzę, czy to będzie ktoś bardzo ważny, zamożny, czy też będzie to ktoś właśnie z obrzeży tego głównego nurtu życia społecznego. On poświęca tym postaciom uwagę i stara się je scharakteryzować właśnie od strony psychologicznej, no, widząc w nich po prostu osobę. I starając się w jakiś zaczarowany sposób pokazać, kim ci ludzie są w swojej głębi. To też nie zawsze się malarstwie udaje. Na czym polega ta tajemnica uchwycenia tego, dlaczego pewne obrazy do nas mówią, patrzą na nas, a inne niby są namalowane bardzo dobrze, ale są martwe. Wiem, że ja dotykam tutaj tajemnicy, za którą wszyscy badacze Rembrandta chodzą od paru wieków, ale no słowie to ubierz słowa. To znaczy, jeśli chodzi o portrety, to na pewno u Rembrandta jest to połączenie talentu też z wielkimi umiejętnościami, które on potrafił wykorzystać w celu też jakby oddania natury i co było jakimś zadaniem malarzy, można powiedzieć. Ale też, jeśli chodzi o Rembrandta, to nie mamy tutaj zbyt wielu tekstów, które on napisał, ale jest taki fragment, w którym on wspomina o tym, że ważne jest, żeby oddać poruszenie, jak najbardziej przekonywujące poruszenie. I to można to interpretować na wiele sposobów, czy chodzi tutaj o jakieś wzruszenie postaci, czy też o ruch. Natomiast jeśli chodzi o portrety, to na pewno to poruszenie jest w nich obecne właśnie i to wewnętrzne, ale także ruch postaci, dzięki którym te portrety są niezwykłe i też się wyróżniają od portretów takich statycznych innych artystów z czasów Rembrandta. Pani Joanna Tomicka powiedziała, bo przyznam się Państwu, że udałem się na oprowadzanie kuratorskie, które mi Pani prowadziła, że w obrazach Rembrandta nie ma takiego chodzenia na skróty, to znaczy pokazywania, że ktoś jest święty, bo mały rolę i to już wiemy, kto jest ten dobry, a kto zły. Postawiła Pani taką tezę, że on wydobywa światłem te postacie, które mają być przedstawione jako osoby, które dotyka boskie światło, często światło wewnętrzne. Jak on to uzyskiwał? No to jest kwestia znakomitego warsztatu oczywiście i wprawy w posługiwaniu się światłocieniem zarówno w malarstwie, jak i w grafice. To jest jeden z tych elementów jego twórczości, który się przewija w obydwu tych dziedzinach i którego właściwie nurtuje i fascynuje przez całą twórczość. Nie ma takiego etapu, w którym Rembrandt by, nie wiem, pokazał nam w swoich dziełach, że tego już przestało interesować, że teraz na przykład inne jakieś zadania artystyczne są dla niego ważniejsze. No, światło, światłocień, budowanie kompozycji w ten sposób, zaznaczanie właśnie zjawisk nadzmysłowych, również poprzez światło, to jest coś, co jest jakby stale przez te kilkadziesiąt lat w jego twórczości obecne. Ale to jest oczywiście ciągle poszerzany przez niego i nieustannie doskonalony warsztat. To jest kwestia w malarstwie oczywiście operowania odpowiednimi walorowymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o tony poszczególnych kolorów. To są oczywiście takie, a nie inne dotknięcia pędzla. Na ten temat to oczywiście tomy można pisać, jak to było budowane, dlaczego akurat to miejsce się świeci, a inne nie. I to samo jest w rycinach. To jest kwestia właśnie rozszerzania możliwości danej techniki. On się wypowiada głównie w akwaforcie. I te niezwykłe elementy, te niezwykłe efekty osiągał poprzez doskonalenie warsztatu, czyli umiejętność wykorzystania na przykład koloru papieru. To, co najbardziej się świeci w danej kompozycji, co emanuje światłem, ta postać, miejsce, jakiś obszar, często jest pozostawiony po prostu kolor papieru. Wszystko dopiero następny wokół jest budowane coraz delikatniejszymi lub mocniejszymi dotknięciami, kreskowaniem, które buduje coraz ciemniejsze tony. I delikatność, precyzja, czasami z kolei też taka monumentalność tych kompozycji, bardzo mocne pociągnięcia, zdecydowane linie, albo w ten sposób, ewentualnie łączenie jednego z drugim, poszerzanie, eksperymentowanie, innowacyjność. No to jest cała gama zabiegów, dzięki którym te kompozycje żyją, dzięki którym one nas ciągle przyciągają. I ta majestia zwiększa się z wiekiem, bo jeden z najcenniejszych akwafort, które są na wystawie w muzeum, są wytworzone techniką suchej igły. Niech Pani nam coś opowie o tej technice. To do czasów Rembrandta była technika wykorzystywana właściwie tylko sporadycznie przy retuszach, znaczy przy opracowywaniu pewnych elementów akwafort. Natomiast nie było w zwyczaju wykonywanie całych kompozycji w tej technice. To jest również związane z tym, że ona jest, no jak na techniki graficzne, bardzo ulotna, krótkotrwała. Mianowicie te najlepsze efekty są osiągane zaledwie w kilku czy kilkunastu pierwszych odbitkach. A rzecz polega na tym, że opracowuje się bezpośrednio płytę miedzianą. Tutaj już nie ma tej tak zwanej zaprawy, tak jak przy akwaforcie. Czyli pracuje się bezpośrednio na takiej przygotowanej płycie miedzianej, bardzo cienkim narzędziem, właśnie określanym mianem igły lub jest to bardzo cienki rylec. I po zanurzeniu tej igły w powierzchnię płyty, po wyryciu każdej linii, na jej brzegach pozostają wiórki, które uzyskuje się właśnie po wyżłobieniu tego przebiegu linii. I w miedziorycie te wiórki się usuwa. Natomiast w technice suchej igły się pozostawia przy liniach, dzięki czemu każda linia nabiera takiej właśnie trójwymiarowości, puszystości. Ona staje się aksamitna. A po nasączeniu płyty farbą drukarską przyjmuje farbę i dzięki temu na odbitce jest taką bardzo żywą, właśnie puszystą linią. Ale niestety ten efekt jest do utrzymania tylko właśnie w tych pierwszych kilku odbitkach. I tym bardziej cenne są te odbitki w zbiorach światowych. Tak. Tak, zwłaszcza te, które są tak doskonałej jakości, jak prezentowana kompozycja Trzy Krzyże, bo o niej mówimy, która jest jedyna w zbiorach polskich, to jest jedyna odbitka tej kompozycji, a ponadto ona jest naprawdę znakomitej jakości. Tam właśnie możemy zaobserwować te wszystkie walory tych pierwszych jakby odbitek wykonanych w technice suchej igły. Warto dokładnie obejrzeć, jak działała jego ręka, bo to jest też coś dla kogoś znającego Rembrandta, no, niesłychanie interesujące. Ten obraz, co w ogóle jest o tyle ciekawy, że pokazuje efekt tej zapadającej ciemności na ziemię w momencie agonii Chrystusa. Ta ciemność jest tak daleko posunięta, że jeden z łotrów, domyślamy się, że to jest chyba łotr zły, w ogóle już jest niemal trudny do zobaczenia w tej ciemności. To są właśnie te znakomite efekty artystyczne osiągane dzięki tak wielkiemu kunsztowi, jakim Rembrandt dysponował, bo tu, jak pani wcześniej wspomniała, mamy talent i mamy niebywały warsztat i mamy siłę koncepcji. On te koncepcje czasami budował przez lata, dochodził do nich nie natychmiast, a bywało tak, że rozwiązywał to błyskawicznie. I Trzy Krzyże są takim bardzo ciekawym połączeniem, bo temat ukrzyżowania podejmował na przestrzeni kilkudziesięciu lat i jak to wyglądało wcześniej, też możemy zaobserwować na naszej ekspozycji. Natomiast to, że ten konkretny stan, o którym w tej chwili mówimy, stan czwarty tej kompozycji, opracował bardzo szybko po zużyciu się jakby walorów tych artystycznych, tego wcześniejszego opracowania. I on postanowił nie retuszować tej wcześniejszej kompozycji, tylko jakby zbudował ją zupełnie na nowo. Na tej płycie opracował nową kompozycję z nowymi grupami postaci, z nowym rozłożeniem światłocienia i osiągnął niebywałe, zupełnie dramatyczne efekty. Wróćmy do życiorysu Rembrandta. Gdy osiągnął gdzieś około 30 lat, przyszedł ten okres ogromnego bogactwa. Ożenił się bardzo atrakcyjnie z dziedziczką rodu bogatego z Fryzji, ale to szczęście trwa 15 lat. Potem Saskia, jego żona ukochana, odtwarzana wiele razy na obrazach, na grafikach, umiera i zaczyna się jakiś taki zwrot, który prowadzi go ku nędzy, ku osamotnieniu. Jak to wygląda? Dlaczego doszło do takiego zwrotu? Przecież byli inni malarze, którzy potrafili całe życie funkcjonować bardzo dobrze. Jego rówieśnik Velázquez był malarzem dworskim, otrzymywał najwyższe odznaczenia i był człowiekiem pamiętnym. Co się stało, że kariera życiowa, bo nie artystyczna, Rembrandta się zachwiała, załamała? Nie mamy żadnych pamiętników Rembrandta, tak, żeby wiedzieć dokładnie, co on przeżywał, ale można zakładać, że śmierć żony i też wcześniej śmierć trójki jego dzieci, że wpłynęło to na jego niepowodzenie, powiedzmy, i też na stan jego ducha. No a na pewno też może o nędzy tu trudno mówić, bo Rembrandt nie umarł w nędzy. No dobrze, o końcu błyskotliwej kariery dobrego życia z malowania obrazów. Ale na pewno w czasach, kiedy był takim bardzo znanym i też bogatym malarzem, to też się mówi, że razem z Saskiem żyli dosyć rozrzutnie, więc też to miało wpływ na pewno na to bankructwo malarstwo, do którego doszło w 1956 roku. Nie można powiedzieć, że Rembrandt umarł w nędzy, bo po tym bankructwie też dostawał jeszcze wciąż zlecenia ważne. Jednym z nich na przykład wizerunek Arystotelesa, ale no umarł już bardziej jako średniej klasy mieszczanin, nie o takiej. No ale pochowano go chyba w bezimiennym gromie w Westkerkach amsterdamskim. Tak, tak. To jednak nie było takie dobre. Zwracam się jeszcze do pani Joanny z pytaniem, bo wiem, że w Muzeum Narodowym równolegle odbywają się wystawy grafik Rembrandta i Bruegla. No i Bruegel i Rembrandt, no dwóch wielkich synów Niderlandów. Czy ta tradycja bruegelowska jakoś odbija się w Rembrandcie? Ja nie chciałabym tutaj dokonywać tego typu porównań i powiązań. One oczywiście w jakimś sensie mogą być zaobserwowane, no bo to są artyści będący jakby w podobnym mimo wszystko kręgu kulturowym. To ma swoje znaczenie. Jest to również okres, który charakteryzuje się podejmowaniem zbliżonej tematyki. W twórczości jednego i drugiego z artystów mamy no, duże miejsce poświęcone tematyce religijnej. Jest oczywiście też tematyka rodzajowa. Tutaj pod tym względem no, taka jest sztuka tego czasu, więc tych ogromnych różnic, jeśli chodzi o same tematy, aż tak bardzo nie zaobserwujemy. Natomiast oczywiście podejście do ich traktowania no, jest bardzo różne. To nie jest tylko kwestia tych ponad 100 lat różnicy, a więc zmiany stylów, czy zmiany stylu samego artystę, chociaż wiemy, że a propos jednego i drugiego można powiedzieć, że oni też w trakcie swojego własnego życia, każdy z nich podejmował te różne realizacje artystyczne i przekształcał swój własny styl, wypowiadał się w różnych formułach, także to jest kolejny odrębny element. Natomiast zdecydowanie chciałabym, jeśli jeszcze mamy tutaj chwilę, zaprosić Państwa do takiego wejścia indywidualnego w chwili jakiegoś spokoju w te dwa światy. To są rzeczywiście odrębne światy artystyczne. I jakkolwiek możemy w nich znaleźć różne podobieństwa, to jednak skupmy się na takim tym indywidualnym rysie. W przypadku Bruegla prezentujemy ryciny, które zostały wykonane według jego projektów rysunkowych, ponieważ Bruegel własnoręcznie, czyli Brehel, wykonał tylko jedną rycinę, jedną akwafortę. Natomiast przez te ponad 20 lat swojej twórczości związanej z grafiką stworzył kilkadziesiąt projektów rysunkowych, które realizowali zawodowi rytownicy związani z wielkim słynnym wydawnictwem działającym wówczas w Antwerpii, które stworzył Hieronimus Kock, a nosiło bardzo taką znaczącą nazwę pod czterema wiatrami. I tam też mamy do czynienia ze znakomitymi pejzażami, pejzażami, które właściwie stanowią przełom w historii zarówno ujęć w malarstwie, jak i w grafice. Tego typu tematyki, tam są te wielkie panoramiczne widoki, ukazujące również Alpy. Mamy wspaniałą tematykę religijną. Są to również alegorie odnoszące się do takiej problematyki współczesnego wówczas społeczeństwa z jego problemami wynikającymi z gwałtownego bogacenia się, a więc ze skupianiem się na sprawach materialnych, na zysku, a odchodzeniem od kwestii zasad, od spraw wiary. Tutaj Bruegel w bardzo ciekawy sposób dał temu wyraz w swojej twórczości. Także bardzo zapraszamy. No właśnie, dwa słowa teraz o wystawie na zamku. Dwa najważniejsze obrazy to uczony przy pulpicie oraz młoda dziewczyna w portrecie. W ramie obrazowej. Co to za formuła, ta rama w ramie? To znaczy, właśnie tutaj chcę jeszcze nawiązać do wystawy Rembrandta w Muzeum Narodowym. To ciekawe jest, że te wystawy się jakoś tam uzupełniają, dlatego że nasza wystawa właśnie w zamku się skupia wokół sztuki portretowej, bo skupia się wokół tych dwóch obrazów, czyli uczonym przy pulpicie i dziewczynie w ramie obrazu. I do nich dobraliśmy 31 grafik i 3 rysunki. I kopie jeszcze. Też kopie. I one są przedstawieniami, właśnie wizerunkami ludzi. Jeśli chodzi o tą ramę, to jest to rama po prostu namalowana. Taki żarcik malarski. Taka forma w tamtym czasie, znaczy może nie w tamtym czasie, przez całą karierę Rembrandta interesowało go efekt iluzji, który w różnych stadiach jego kariery w różny sposób z tą iluzją się posługiwał. No i tutaj jest to wychodzenie z obrazu. Rembrandt i sprawa polska, dwa jego polskie obrazy, to jest obraz Jeźdźca Polskiego albo Lisowczyka, tak się nazywa ten obraz. Jego nie mamy, ale kopię obrazu portretu polskiego szlachcica gdzieś można zobaczyć na zamku. To tak, pokazuje, że w tym Amsterdamie jednak jacyś polscy szlachciury takie dosyć sarmackie się kręciły, tak, pani Joanno? No zdecydowanie. Tutaj akurat badania holenderskich specjalistów w archiwach wskazują na to, że pojawiali się przybysze z Polski, którzy kupowali różne dzieła będące ówcześnie na rynku i do nas trafiały. To jest jeszcze oddzielny rozdział, czym jakby ta kultura polska w XVII wieku, mówię poza dworem monarszym, czym sami szlachcice byli zainteresowani. To niekoniecznie zawsze było malarstwo. To bardzo często były dzieła rzemiosła. To bardzo też ich interesowało, czyli wspaniałe srebra, nie wiem, rozmaite, zbroje, piękne tkaniny. Tak. z kupowaniem obrazów czy rycin, no to nie było to może aż tak bardzo popularne, no niemniej zostały odnotowane takie sytuacje. To jeszcze raz przypomnijmy na koniec, bo już musimy powoli zmierzać ku finałowi. Wystawy. Do kiedy? Muzeum Narodowe? Do kiedy wystawa? Rembrandt osobiście się nazywa wystawa. Do kiedy? Do 3 listopada. Być może, że ekspozycja zostanie przedłużona, ale niewiele. Natomiast ja bym chciała jeszcze od razu Państwa zaprosić na wykład specjalny, który będzie miał miejsce 16 listopada. Wygłosi go nasz gość przyjeżdżający właśnie z Rijksmuseum z Amsterdamu. Specjalista tej twórczości graficznej Rembrandta, dr Erik Hinterding. I wykład będzie poświęcony jakby recepcji rycin Rembrandta przez wieki, zarówno w środowisku kolekcjonerów, artystów, jak i szerszej publiczności. A co na Zamku Królewskim? Ja też chciałam zaprosić na wykład, który będzie 3 listopada, pani profesor Jolanta Talbierska z gabinetu rycin Biblioteki Uniwersyteckiej też poruszy temat właśnie Rembrandta jako twórcy grafik. I też chciałam zaprosić na samą wystawę 36 razy Rembrandt, która zostanie przedłużona do 11 listopada. No to wypada mi tylko Państwa zachęcić, bo byłem na obu wystawach i jestem bardzo zauroczony. A żegnam już w takim razie bardzo miłych gości, pani Joanna Tumicka, Muzeum Narodowe, kurator wystawy Rembrandt osobiście. Dziękuję pięknie. I pani Magdalena Kulikiewicz, która razem z Alicją Jakubowską jest kuratorką wystawy 36 razy Rembrandt. No a pożegnamy się muzyką z filmu Strasznocna Petera Greenawaya. Ja już Państwu dziękuję i życzę dobrej nocy. Zapraszamy do reklamy. Misiu, widziałeś, że ta Grażynka spod czwórki to cały sprzęt w kuchni wymieniła i chyba telewizor jeszcze? To proste, Barbara. Na raty 0% w Media Expert wzięła. Jeszcze przez pół roku spłacać nie musi. A co ty, Marian, taki dobrze zorientowany jesteś? Ja? Teraz w Media Expert szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. Niskie ceny, Media Pierwsza wpłata 50%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz w Toruniu. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej. Na festiwal zapraszają Cinema City, Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 9 do 16 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 31 października, minęła 22.